أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سورة مائدة دی صورت کې بیان دا مسائل او ارباو ده. یو مسله حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي. دیو مسله حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي. دریم مسله نظر منخت د الله په نوم باندې پیش کړي او دو مخلوق دو نمونو دو نظر و نیاز نزانو ساته دا سلور مسئلے دی صورت کی بیانے اہمی دانچ نور مسائل نه بیانے نورم دی صورت کی بیانے خو اہمی مسئلے دا سلور صورت کی خیب حرام او حلال و منس کے فرق اللہ کئی قرآن د دې تفصیل کوي حرام او حلال چې حرام کوم دي حلال کوم دي نو داغه سوسول موږ داغه بیان کړو د حرامونه دارنګې د حلالونه چې کوم سيزونه حلال دي کوم سيزونه حرام دي نو داغه بیان موږ کړو. دو مسئلے اللہ چکم دی صورت کے بیانے نو داغے نزانو ساتے چاللہ حرام کری رب العزت چکم شے حلال کرے دے نو آ حلالو گنے تاسو والے داکار کوئے چے دا رب العزت حلالو تا حرامو آئے او دا اللہ حرامو تا حلالو آئے دا دا عربو دستورو چکلا یو سړی با په عربو کې مرشو زمانه د جاهلیت کې نو وصیت به کاو چې زما په قبر با ساروی لال کړي زما په قبر باندې با نظر نیاز او منخت کوي اسو شکر دا داغه وصیتونه به پدې باندې کول او داغه په باره کې آشار راضی چا آشار بیم لستل. قرآن کریم او چکلا تاسو په یو قبر باندې تیرے گئی بادر او زوان موتبر سڑے چداغ قبر په فلانی مقام کې دے فلانی زی کې دے نو چه کله با پا قبر دفلانی بانی تیرے گئی او تیرے دل با نو داغ سکم ای سوا ناغ بے داغ پا نم باندے داغ پا قبر سرا اغا لالولا دادزان حرام نو جوړ کری حلال نو جوړ کری لکنن سبا اغا مشهور کارونا مشهور زیارتونا چالک تاسو داغی سرخوا تلار شئی نو داغی پونم چلاوی ہو کئی داغی پونم نزونیاز و منخت پیش کئی چه ده دی زیموار ده او دا دی زیموار ده سنگ چاگی با وسیعتو نکول ازامت تو فنعینی بما انا اهلو ازامت تو فنعینی بما انا اهلو و شقی علی الجیبا یبنت ما بدی کزم مل شما لزما بس با رسولولوی چیغیو باسه او ما بس با گریوانو نسیری کوئی ویدا د فلانو غم دی دا د ځان حرام او حلال جوړ کړو وشکیا علی الجب ابن تمابدی اوسم دا سيزونه خلکو ځان لره واکړی دی حلال کی داو حرام غمونو کی سيزونه حرام او داغه وجما بیان کړی وی پاول د دې صورت کې دارنګي بلا مساله وا ان نظر لله صورت کې نظر او منخت مقررتیا د مال د الله الله لور کول د مخلوق پونم نه پیش کول یوم اوهلا لغیر الله به د دې لفظ هغه معنا مونږ کړی و چې یوم اوهلا په معنا د ذبح حسره ده بعض خلک معنا کوي د معنا ذبح حسره اگر چې ذبح حسره ده نورست بیا ولی صراحت لفظ وروړي و ما اوهل و ما ذبح لګورا د دې لفظ موږ بیان کړو چې احلال په لغت کې په معنا د اواز سره راځي او چتوالی سره راځي احلال اواز ته وي نو اواز په زواتو کې نه کیږي نو اواز په زواتو نه کیږي اواز په الفاظو کې راځي په الفاظو کېږي لکه احلل تو بالهلال ما چرکرا چه میا شاغا دا دا لفظ می دخلی نوخ گو احلل تو بالهلال دا مانا ما زبحا ما زبحا دا نده چه ما زبحا ما لالکر میاش سپوگمی میا لالکر احلل الحاج چرکرا جی پا لفظ دی لبیک لبیک دانه چه حاجی می علال کب بعد خلق ده ده لفظ پا اصل مانا پا الفاظ لفظ بانه پوه نده دا مسلا ده خلق و ذهن تا لگ پریوزی کم پریوزی بلکی پریوزی نا نو کتو ده بیان که نو آغی بیان تا وگ نگدی اصل کی وجه دادا چه ده ما او حل تفسیر غلط که خلق ما وهلا هغه شته نو وای چې پاغي علاله وشي ذبح اصل معنا کوي احلال مونږ ویلو په لغت د عربی کې आवाज ته وای आवाज چکیږي نو په ذات نه کیږي आवाज په لفظ کې لکه مونږ وای قلت یا زیدو سمانا را یعنی دا لفظ ما وی ای زید دانه چې ز یا دا ذات لفظ وی ای زیدا دارنگی سمیت و زیدن دا محاوری دا عربو دانه چه سمیت و زیدن زید خو نیشی ہو ری دی زید خو ذات دی آغا خو وقت نرازی دا زید آغا ذات وقت نرازی دا زید آغا خبر رازی سمیت و زیدن دا زید ذات را غی سمیتو قول زیدن ما د زید خبره واوریدم قول چه دین واغه لفظ ده هغه وقت نه راځي لکه انسان وګوره حدیث کې ډیر دا راځي سمیتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی د پیغمبر اقوال حال تا قول حذف کوي محدثین زکه زاد چه دین واغه وقت نه راځي وقت چه راځي خو عوارض راضی اسوات راضی زوات نه راضی سمیت و زیدن دانه چه ما زید واوری دا دامانانه چه ما زید زید زما وقت دن نشوی ری نا ما خبر دا زید واوری دا نو اصل کی چه دا خلق پا دی مسئله پویا نده نو پا دی لفظ پا مانا خلق پویگی نا وی مرد ماو حلن مراد ما زبحه ده نو احلل تو بالحلال احلل الحاج دا منگویلو کنا دا ټول نو احلل دا نچه حجی می علال کا میاش می علال اکلا استحلل سبیو ما شم می علال کا نا احلال په معنا د اواز کولو سره ما چغه کړ چې میا شغه دا چغه کړ حاجی لبیک لبیک اللهم لبیک سوچ د ما او هلل غیر الله به معنا په ذبح سره کوي نو دا تحریف کوي. شاه عبد العزيز ما حواله خود لوا او هلل په معنا د ذبح نه راځي بیا د به زمير مسبوح تراجه کوي ما تا او ما راجی دے ما تا او ما عبارت د مذبوحی نوی اصل کی ما عبارت د لفظ ندے ندادو تحریف دا اکلل یو د ما مانا دا مانا دے اکلا مذبوحا او دو احل مانا دے اکلا زوبیحا یو د ما مانا دے مذبوح سر اکلا دیم دو احل مانا دے زوبیحا سر اکلا او د به زمير دي مضبوط راجه کا دا تحریف دی وک قران کی اصل معنا دا دا ما نه مراد اغه کلمه ما نه مراد اغه کلمه چې आवाज او شبیه په دې کلمه لغیر الله دا غي بیان دي ما اوهل به لغیر الله حرام د هغه کلمه چې आवाज او شفاغه باندې چې هغه کلمه سوا ما هیلا ما بیان کړو خو غالبا دا د کارشوې صحیح نه دی نو ځکه ویم حرام د هغه کلمه چې आवाज او شفاغه باندې چې هغه کلمه سوا دا د بابا دا شه دی د بابا په نوم باندې आवाज او شو سیوا د الله نه आवाज او شو چې کړه چه دا د بابا عیسا دا د بابا برخه کاغه ژوندے وو نو ژوندے حرام شو که ژوندے نو حلوا پراټه چوری دیګ شال پیسې ها نو هغه حرام شوی کاغه سیز د علالی دود جنس نو نو هغه حرام شو که ژوندے وو او کنا هغه ژوند پاره کې نه راته لکه چوریانی پراتی الواغانی شالونا غلافونا حرام شو د دې دا مطلب خونه ده چې زبا هم نه ده چې زبا هم نه ده لوبیا چې کم شه د حلالې دون ده هغه نه ده او پراتی او الوا او پیسې او شالونو او غلافونه ګینه جایز شو بیا خدای حلال شو دیو جن فقهای کرام په دې کې زیات تفصیل کوي د پاره د وضاحت بعض خلک د فقهاو په مطلب نه پويږي او با او باقي بعض شو مفسرین چې مفسر کومه معنا کړی دا چې ما ذبحا ما او هل معنا ما ذبحا نو هغه د یو جز معنا کړی دا د ما او هلا معنا چې یو مفسر کله معنا په معنا د ذبح سره اخلي نو هغه یو جز معنا ذکر کړي کله کله مفسر د عام یو فرض ذکر کړي مشرکین چې आवाज بکاو نو دا आवाज د مشرکین بکلا په ذبح کې وو چې ذبح به کولا علاله به کولا دا غي پونو مون باندې وي بسم الله تول عزا نو دی وجنا مفسرینو زبحه معنا واغستا دانه چه د دی معنا زبحه ده بلکې دا یو مصداق د ما او هلا رواغسته ده چه د ما او هلا یو مصداق داده ما زبحا هغه چه علالو لشی کله تفسیر کوي بالمصداق نو مفسرینو چه ما زبحا معنا کړی ده د توای تفسیر بالمصداق تفسیر بالفرض دا یو فرض نو هغه فرض ذکر کا یو فرض او چې په وخت د ذبح کې د غیر الله نوم به اغسته دا چې دا دغه په نوم باندې منښت او دیم بغیر د الله نه به اغسته دا او قران مطلق ذکر کوي که په وخت د ذبح کې واغلی او که په وخت د غیر د ذبح کې واغلی دواله حرام شو کدا علالی دو په وخت کې واخلې دا نوم د غیر او یا بغیر د علالی دو نه د الله نه بغیر د بل چا نوم په واخلې نو دواله حرام شو. کله چې تا حلوا پراټه سوجي دیګ شال پیسې دا आवाज وکړه چې دا بابا دی دا چوری دا پراټه دا حلوا دا دیګ دا شال دا غلاف دا د بابا دی کوکوري په خی دا د بابا دی نو آئی که هم حرمت راه او که ال ته زیارت او دربار کې پخینو ام حرام دي دا غي خلل سکل دا حرام شو دا لنګي هغه چيلي هغه ګډ پیسو چې تا په आवाज کو نو هغه شی حرام قران کې د دې مسلې زیات بیان کی اوځایا منګه بل از پدی باندې او تعداد پیش کړو چې هغه شی حرام دي قران کې دا مسلې اوځه ذکر کړی دا ها بقره او مائده کې اغه لفظ حرام دي دوه ځای سورۃ الانعام کې راځي اغه شی حرام دي مطلب د قران د چکله کلمه د شرک د سړی او د کلمه د شرک د سړی اغه سره مشرک ګرځي اغه سره په دی ویلو سره سره مشرک شو خزه په طلاق شو چکله دوی چې دا د بابا منخته دا د بابا شکرانه نو دې مشرک شو خزه په طلاق شروع را او دا شی حرام دی صورت انعام او صورت یونس کې او نحل کې حج کې مرضی اگر هغه شی حرام دی حج کې دې تفصیل کوي چې دا شی داسې حرام دی رجسون فجتنبر رجسا من الاوسان رجس ورته ویلی شي چه دا غشه غله گنده فقها پی تفصیل کئی دا نظر و نیاز همانا بیا روح المانی خکره دا پا دویم جل 33 صفحه شامی پا دویم جل 115 مکتوبات دا مجدد الفسانی 41 صفحه فتاوا عزیزیہ 33 72 صفحه بارو رائق ارشاد و طالبین مالا بد منو عالمگیری اول جل 101 شرح د مناسک د مولا لقاری 238 صفحه تفسیر دی 410 تفسیر احمدی اغرت کې چاغوای والم ان البقره منظوره للاولیاء الکرام شامی حوالم خود له بهر حال اغرت کړي چې دا قول غلط دی بیا تحقیق کړي دی مې ته مسائل وو یا صفا فتاوا د شریعه 108 صفا دانګې فتاوا د شریعه کې مولانا رشید احمد غنگوی 401 کې لیکلي دي چې د منجون شیخ استل حرام دی منجون شیخ استل حرام دی ځکه هغه خو نظر دی نو ته حرام اخلي هدارنګي در مختار کې لیکي ناظر اگر چې خدای پونوم په وخت زبح کې یاد کی خوشی حرام دي دور مختار صاف لیکلی دي چې یو نظر پیش کوونکې منخ تکونکې اگر که د خدای په نوم باندې د الله نوم په واخلی په وخت علالې دوکې چې دا د الله په او د فلانی په نوم نظر پیش کړي نو شی حرام دي او هغه نظر پیش کوونکې منخ ته پیش کوونکې کافر وګرځیدا پس سره په دې منخت سره چې دا د بابا په نوم منخت را چېلې ګډو پیسو تور چړا خلک دا بازه تور چړې پخې سيزونه پخې لو آغا منخت پېښکونګه د بل چا په نوم کافر شه په دې منخت سره اگر کده په الله نوم په دا وخت کې واخلی هوایت فر الناظر و ان ذکر اسم الله وقت النظر در مختار کتاب الزوائے کی ذکر کے کہ نظر من ان کے منخت پیش کو ان کے پو وقت علالے دو کہ اگر گڑ پیسا چیلے اگا علالے اللہ اکبر پی ہوئی نو اللہ اکبر صدا نہ حلالے گی ذکر بسم اللہ محللہ ندا مزکی دا پا بسم اللہ صدا شے حلالے گی نا صدا پا مزکی پاکی گی او سرا محلل او مزکی کی فرق دے دے بانی زان پر کول پکار دی محلل دیتا ہوئی چشے پہ حلالی گی او مزکی دیتا ہوئی چشے پاکی گی نو بسم اللہ محلل ندا چې ته بسم الله باندې غشي حلال کې مذکی دا سبا ته بیا پس پی بانیم بسم الله وایا چالک سپی روا شو جایز شو نا آغا ناروا دی سپی حرام دی ناروا دی نو با بسم الله دی بیا سپی حلالی گی بسم الله الله اکبر نو چه کل آغا ساروی پا آواز دی غیر بانی حرام شو سرات بایی که دی حرامو کلی دی چیلی گرد پیسر چه دا پلانی بابا پنون بانی منخ ترا نو آغا حرام شو نو په حرامو باندې بسم الله ویل دا نه حلاليږي بسم الله ویلو سره دی وجه لري خلق په دې مسائلو کې مبتلا دي بسم الله او حلال شو دی وجه نه در مختار کتاب الزبای کې ذکر کړي ويكفر الناظر وان ذكر اسم الله وقت النظر کفر نسبت کیږي کافر ګرځي هغه منخ ته پیش کوونګي اگر که په یاد کې نوم د الله پو وخت د سکی پو وخت د علالې دوکې پو وخت د نظر سورت مستقیم کې امام ابن تیمیه رحم الله 125 صفحه کې ذکر کړی فتاوا د علوم دیوبند سوال نمبر 202 کې ذکر چې دا شی حرام دی نو د منجون نشي غستل ناروا دی سنن مبتدعات یو سن او 25 کې ذکر کړي مدارج سالکین کې امام ابن قیم رحم الله ذکر کړي خطیب بغدادی پال کفایا فلم رواه 185 کې ذکر کړي هغه حدیث او سلمان رضی الله عنه چې تا هغه روایت منګه پیش کړو چې د یو مچ پوج یو سړی جنت ته تلو او د یو مچ پوج یو سړی جهنم ته تللی دی نو چې د مچ پوج باندې جهنم او جنت تزي لوتره چوری غلافونه چیلې ګډ پیسه ا داغي پونم باندې پیش کړي نو تبګنی نزي دایا ساتا دین ځان بچ کول غواړي هادا منخ ته پیش کول د بل چاپ مصدر احمد کې مجمول بهار کې هغه روایت منګه پیش کړ ما حواله پاغه خضر سلمان رضی الله عنه دارنګي تذکرۃ الابرار والاشرار 241 42 صفه مون خودل و د پیر بابا علیه رحمت چې په منخ ته د غیر باندې سړی کافر شو آل دا علاله کئی پا دی چیزی پی دی نیک بنده زیارت پوجه بانسه شه شما نزدی شما اللہ تا نو آغا انسان مشرک شا آغا شی مردار دی و خدا پی جدا دا دا منخ تاو که دا بابا چه دا بابا چرک دی دا دا بابا حلوا دا دا دا بابا چیلی دی دا بابا غلاف دی دا دا پیر بابا پنو منخ دارا نو امرأته باینا خذ په طلاق سره کافر خذ په طلاق او شو دارنګي تفسیری مواهب الرحمن 15 یا صفه کې ذکر کړي خلاصۃ التفاسیر یو سل همه کې ذکر کړي اي کې خط تفصیل کړي مواهب الرحمن کې تفسیر کړي چې بازي ملایم په دې مسله پوي غنا مواهب الرحمن والا وې نظم البيان 42 صفه بیان القرآن د شاه اشرف علي تانوي دویم جل دویم صفحه بشمیر علماء چه غوالی دی چه دا شیع حرام دی یو عالم نده بشمیر کتابونو چه غوالی دا شیع حرام دی یو کتاب خونه دی خلق رازی او آغا مشرکان سخاتیان آغا خوری یو لسم و بخوری هر کور که دا منخ توا ار کور پدی مسلوبان مبتلاو الله فضل و احسانو که پدی زمانه که الله په پښتنو کې یو عالم پیدا کړ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله هغه ډېر کوشش وکړ الله دا قبر منور کړي پار کور کې بداسيزونه روانو چا د پیر پونم باندې چا د لوی ځوان پونم باندې دې صورت کې هم د دې مسلې اړو چا باغ نه کاو چې دا شی حرام دی اوسم په اړه مسله بیانې مولایان درسونه وکړي خود منخ تو ده غیر بانی رد نکی او سم خلق علم ده او کداکارو شو نوزه با ده فلانی پونون بانی سور کوم چیلی گرد پیسه دیک بور کوم یا ساتا دا منخ ته پیش کول او دا خوالل دا ولل دا حرام دی دا سکونو چاگ خالی و دا دی سیزونو نا پده ملکی ملیانو پده ملک خ خلقو ٹھیک دا دا منزونو مسئله بی بیانو لی د نورو د زکاتونو مسلې د سخاتونو به بیانولې خود منوخ تو د غیر په نوم به کله بیانولا منګله په کار دادی چې منګه هر کورنۍ زنانه او نارینه د دې ها مسلې بیان وکړو ځکه خلک خبر شي او چې خلکو کې دا مسلې رورا داغه مونږ روجا او زکات او حج اشه نه قبليږي منخ ته د بل چا په نوم پیش کول ها قران هم دې ته حرام ویلي ا ما وهل لغیر الله ها دا د دې مسلې بیان پکار دی خلق ومنګه نن دا سره کوچ بیا به سخرو پالام اعتماد نه په مخلوق په یو لسمو په زیارتونو می اعتماد دی منګ به سبا د الله دربار کې پیشکیږو په کار چې منګ د الله د توحید د مسلې ډیر بیان وکړو خلق د دې غندونو د مسائلو نه منکو ها سو په یو طریقه روان دی سو په بل طریقه روان دی و ما اوهل به لغیر الله دا مسلا د اهم مسلو نواب ځکه په دې بنیاد دا کیده چې یو کور کې منختوي د الله نه سیوا یو کور کې منختوي د غیر الله نو خزه طلاق ده سړی مشرک دی اولاد حرام دی او مال پرده دا بنیادی مسله نه و چې یو کور کې یو لسمه پخشي نو په دې اتفاق د علماو دی په یو کور کې منخته د بل چا په نوم دیک پوخ شو دا په اتفاق د علماو چې هغه سړی مشرک دی او خدا جدا دا حادی وجنا په دې ټول صورت روان دي او تفصیل کوي د دې مسلې کله په یو رنگ او کله په بل نو په دې صورت کې تاسو وګورئ ان شاء الله بیا ورستو وګورئ چې کله ها د دې ورستو بیان راځي نورم بیا نو موږ له پکار دا دي چې چا ته دا مسله ورسته ده په دې مسلې الله خبر کو نو پکار چا غ نور خلکو سره دا مسله شیر کی دا دی مسله بیانو کی خلق خبر کی دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا دننا چرا شئی دا اللہ کتاب داوی او منگ دا کو نو چا اولاد منلیو چا جنکی منلیو دا غی پو نمونو باندی چا ساروی منلیو نو اچھا چا کری اگا دا توبو باسی او آئندہ دی بیاد دینا توبو باسی چا اللہ زو خنو پوید ما او زه اوس پوه شوم ما قران ولسته نو په کار چې موږ د دین ځان خبر کو دا هم مسله موږ د دې بیان کړو او ما وهل لغیر الله به يسالونک سرورم آیات دې د دې سورته مائده يسالونک ما ذا حل لهم و چې دار سه حرام شو نو ار یو شی حرام دې کنه بعض سه حلال شتا يسالونک ما ذا حل لهم پیغمبره تپوس کوي دا خلکستانه تپوس کوي دا خلکستانه سشي حلال دي دی لرا پیغمبره تپوس کوي ستانه سشي حلال دي ارس حرام دي او کسبه کې حلال شتا سشي حلال دي يسالونک تپوس کوي دا خلکستانه سشي حلال دي سهلال دي ا سهلال دي وایا روادی تاسو لپاره پاک سيزونه آ الله چې کوم پاک کړی دي نو هغه د روادی چې الله کوم روا کړی هغه د روادی آیات کې لګوندې اشکال له وګوره تاسو تپوس کې ستانه سبوادی دیلره وایا روادی تاسو لپاره پاک سيزونه وما علمتم من الجوارح اوا شیر واده چ تعلیم ورک تاسو خکاریانو تا وما اوا شیر چ تعلیم ورک خود نو ک تاسو خکاریانو تا جوارح د جرح نه ده تعلیم دی ورک خکاری تا مکلبین پداسال کې چ تمالکی مکلبین پداسال کې چ تمالکی د سپی مکلبین د کلاب نه دی چې تاسو د سپو مالکان یې سپیته تعلیم ورکو او د سپیته مالکې پرې د خو د سپې تاسو په پرې خېره خپل نه دیتلې او ته مالک د سپې او خو تاسو د جواره هوتا د ښکاریانو تا او خو تاسو د ښکاریانو تا د آغشینا چ الله درتا خود نه کړی دا الله ز تعلیم درک نو خړې دا اغه نه چې پرې خود دې تاسو ته پاره خړې تاسو دا اغه نه هتو علمونهن خوری دا غسنا چه تعلیم درکا تو علمونهن تعلیم ورکوی دیتا دا غسنا چه تعلیم درکلی خودن کلی تاسو تا اللہ فکلو نخوری تاسو دا غسنا امسکنا لی حکم چه اصار که بن که پری خود دی تاسو دا پارا خوری دا آغینا چه پری خود امسکنا بندی که پری خود دی استاسو دا پارا کاری کارو که نو چه کاری تا تا پری خود او آغت نا اونو خورو نو آغا او خوری آیات کی نوم دا اللہ وطق وزکر اسم اللہ آیات کی نوم دا اللہ پاغی باندی او یدیگی دا اللہ نا الله زر حساب والا دی مانا سشوا دا آیت چتا خکاری تا تعلیم ورکی لکه خکاری سشه دی سپی دی باز دی بل یو مارغه دی خکاری تا دی چلو خودا دا خکار چه دا سخکار بکی اوز چه دا خکاری دا شه نیسی اغه اونی سا خکاری ملزی اونی سا بل یو سیدی اونی سا نو چه ملزی اونی سا نو دا اغه نتو خوراکو نکا طول تال رولا ولی که دا اغه نه خوراک ده خکاریو که نو تال روان ده ده تعلیم نده اصل کرده تا تعلیم ور کرده ده پا تعلیم چه کلس پی تا پری خودو تعلیم ده ور کرده تا ده سپی مالکی په وخت پر خودو که پتا بسم الله ویلوه او اغه راول مخه ته دل گذار کوم ملو ناغه پاک دي اوش اغه روا دي او اغه منجور چاغه تعلیم دو قران نو واغسته او ژوندې سر ویلالي نو اغه مردار دي ولی چاغه احکاری دو قران تعلیم حاصل کا ستا تعلیمی واغسته دا او دې منجور اغه ستا تعلیم نو حاصل کړي رورا نو دیو جنا قران شب ها د خودلو ذکر کړي یو دا چې چل دی ورته خودلې سپیدا باستا دیم دا چې ته مالک کتاب لري خودي کسب خپل لال نو احکار صحیح نه دي ستاله ګلی حرام دي مکلبین چې تا مسلط کړي وي تخاون دا غصبوي او تا پر خودو دویم شد یو چې سپه تعلیم زده کړی دویم چې تا پر خودی دویم چې د الله نوم دی په یاد کړی الله اکبر په پر خودو کې نسا سپی نسا الله اکبر او خلاص دک هانو او سلورم چې هغه سپه باز کار او که او صدقه نه خورینا نو دا سلور شرط ده چې په کار کې برابر شو نو هغه تعالی سره اتاله راوځي جائز دی پاک زونه روا دی او دا هم دل روا دی خدا روا دی یو شرط چې ته د سپی مالکې دا شرطونه بیان کړه نو من جوړ هغه مشرک چې هغه هدا تعلیم واغسته ده هدا دې زمانه خلق له به تعلیم وخه هغه تعلیم کله اخلي بس کنه ورشه سبق وایي امیاش کال دعا دا بولا تعلیم ورکی او بیا با هم آغا دا شرک پا آڈو که بناستی بیا با هم منخ دی آغا نظر منخ دی آغا بیا خوری و آغا بروری عدب پده که او سپی کی عدب و تعلیمی واغست باز کی عدب و تعلیمی واغست دی دی بیمانه که عدب کلو قرآن بورتوی بیا بی حیانه که قرآن بورتوی بیا منخ دی شکرانه خوری دا خود سپینم لانده ده سپی تعلیم حاصل که نخپل مالک نه خوده ها آغا چطاو تا قرآن وی دا خود کوتا سپی ده پوشه دا تعلیم حاصل که ویزف لانه ما وزف لانه ما تاله که تا دا تاله قرآن نه تعلیم حاصل کره ها دا پکار داری اگر کاغا حجم کلی اگر کاغا دا اشراق منزونم کلی اگر کاغا تا حجودونم کلی اگر کاغه ار مساو دسم کړي باز خلک به لوټي بغاله ګرځي خو وای وای بابا را مدد شي د بابا په نوم منخت جایز ده نو داغه د لاسو زبیح سره هغه حرام ده. تعلیم یوانغس قران اوزه دا تعلیم ورکی چې دا حرام ده. تعلیم واغسته ده دا خو د ها کوټه سپینم پا خواره ها مشرک د سپینو هم لاندې شه د سپیخ کار رواشه چاغه ملکلی او مشرک پیر مشرک شیخ چاغه علاله وکړه نو هغه مردار شو هغه ناروا شو. نو موږ له پکار دادی چې دې زون ډیر د آیات مطلب داو چې روا دي تاسو له پاک سيزونه و ما او هغه علمتم چې خودنه وکړه تاسو تعلیم خودنه توای او تعلم زدکول توای تعلیم خودنه تعلم زدکول علمتم خودنه وکړه تاسو یعنی ښکاریان وتا په داسې حال کې چې تا ښکاری پر خوده او هغه تعلیم ورکړې او ښکاریان وتا سپیدا باز دا دا هغه شنه چې الله تاسو تعلیم وکړو الله څنګه چې تعلیم درکړې دا رنګ تعلیم تاغل ورکو نخره دا هغه سینا چې پری خو د ایثار کاغه تاسو ته پاره ښکار یو کو سپید ښکار یو کو باز دی او وینو خوړه او یاد کې نوم د الله چې کړه دی هغه پری خو دا الله نه ویریږي الله به زر حساب وکي ناغه وخره موږ له په کار دادی چې د حرام او نزان ساتو د حرام او سيزونو باندې ځان منکو ولیکا منگ دا حرام و نزان مننو کو یا ساته نوزا منگ ار یو عبادت قبول نده زکا چه معمولی گیڑه که حرام پراته معمولی گیڑه که نو سلوی خرج عبادت نه قبلیگی نو سلوی خرجو که و بیا منگ چرتا دا سه منخت دا غیر پونم بانی خوللی عبادت قبول نده روجه قبول نده حج قبول نده دیده چه کم ماشوم پیدا کیگی اگه سی نده و امرأته باینا نو موږ له په کار دادی چې د منوختو د مخلوق هغه نه ځانو ساتو دا غوړې معمولی مثال نه ده خلق دا ډیره معمولی او سپکه غړي خدا ډیره عظیمه خبره ده وره کدا خبره نه وي نو نور استا ایس یو شی عبادت د الله په دربار کې هغه قبلي کنه علامه چوابیا نو په کار موږ له دادی چې په دې مسلو موږ ځان خبر کو او د الله د دین ها باندې ځان خبر کو اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم او دا سات حلال دي تاسو ته پاره الله احکام راولېګل نن رواجو تاسو الله پاک سيزونه او طعام دا خلکو چور کړی شی دی کتاب کآلی کتاب څه شی پوکې نو هغه تاسو له روا دي مليان او طعام تاسو روا دي دیلرا او روا دي تاسو لرا پاک دامنی د مؤمنانو نه روا دي تاسو لره والمحصنات او روا دي تاسو لره طعام تاسو روا دي دی لره والمحصنات او خزي پاک دامنی د مؤمنانو نه روا دي تاسو لره والمحصنات من الذين او ها دلته کی طعام تاسو روا دي دی لره او روا دي تاسو لره پاک دامنی د مؤمنانو نه محصنات دا معنا چې د خاوندانو خزي سوره نساء کې موږ معنا کړی و چې د محصنات دو معنی دي یو محصنات قلبند یعنی پاک دامنی ها پاک دامنی ته چار چا په رضا پاک خزي پاک خده کمشته هر قسم حالات راشي نو آغا د پاکي کوشش کوي پاک خزی آزاد خزی روا دي تاسو را پاک دامن مؤمنانو او باز پلیتی آزاد پلیتی کارونه کوي او پاک دامن دا خلکو نه چې کتاب ور کړی شو په خواسته سونه اغه تا یعنی تاسو د اهلی کتابو یعنی تاسو له اهلی کتاب روا دي اے مؤمنانو کله چې ورک دی خود ته تاسو مهونه لاغی شی پاک دامن شی بدلم شی پاک دامن مشی بدلمن شی تاسو پاک دامن غیر مصافحین شی تاسو محسنین شی تاسو پاک دامن غیر مصافحین مشی بدلمن مشی بدلمن مشی زناکار ولا متخذی اخدان او مکیگی نون کی پتو دوستانو لرا خطاب دے سلوتا پاک دامن شی مشي بدلمن زکه یو انسان بدلمن شي بدمل شي راغ بیا ډیر په خپل کار کې سي ملامت او می بی غیرتا ولا متخذي اغدان او مکهږي منی سي اغه دو چې سړی داغ پونم اغستلو بدلګي شرمنده کیږي او چا چې کفر کو سره دی ایمان نه ایمان یې راولو او دا کارونه وکړل نو برباد شي عمل ددو چې دا رواګني چې داغه عمل زکه برباد شو چا چې کفر کو سره دی ایمان نه یا چا چې کفر کو پس دی ایمان نه ایمان پکی او سره داغه نه منخت شکرانی د بل پونم پېښوي اغه وخړي اغه ترواوي نو کافر شنو ما دوری مختار حواله او خودلا چا غا نظر او منخ دا چې د بل چا په نوم پېښوي دا او داغه आवाज یې پکړي اگر په وخت د علالیدو کې پاغسوي بسم الله وي نو دا د کفر عقیده ده تاکي برباد شامل دا عمل برباد شه په سبب د منخ ته د غیر باندې او هو فل اخرته من الخاسرین ایوب ده په اخرت کې د تاوانیانو نه دا کارونه یو کله برباد شي عمل دا راوادي ها ګوره دا آیاتم د مشکلاتو د دې صورت نه ده دا صورت بقره کې تیر شوی ولا تنکح المشرکات حتا یؤمننا مشرکل ها مور کوي مشرکان زنانا تر دې چا ایمان قبول کړي مشرک له خزه مور کوي او مشرک خزه په نکاح اخلي او علي کتاب خلوی شرک کړو بعد خلک کوي ویله علي کتاب شرک نه وکړي نه قران کې داغه شرک ذکر شوی دی دې صورت کې سوره نساء کې مترشي ودا تقولوا ثلاثه موه تاسو چې مدرګاران درې دي ها مدرګاران درې اغه منل یو الله یو عیسی علیہ السلام او بلی مریم نو دا درې خدایان د لوی شرک نو موای علی کتابو چې علی حضری دی یعنی سمانا هغه ویل چې درې مدرګاران دی مودودی وی هو یې شرک نو کړي هغه شرک نو کړي علی کتابو عجیب ملک دی عجیب عربی دا هغه هم تفسیر لګي اغوی دا علی کتاب و خوزی ذکر رواوی چاگی شرک نو کرے دی صورت کے راروان دی او دا موجوده مسلمانان چی دی کدی شرک کئی نو دوی هم علی کتاب دی نو ستا دا خبر چاگی شرک نو کرے نو قرآن چوی ولا تقولو سلاسا اغوی المسیح علیہ السلام الہ دی رستو هم دی صورت کے راروان دی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرے ہو لو حدنه بل لوی شرک شتا لوی شرک خدا او چې دی عیسی علی السلام عبادت شوه داغه د مور عبادت یې کړو دا شرک نو شرک یو کو اوغه مرتد شو او ها بیا شرک کو بیا مسلمان شو بیا شرک کو چې یو سړی مسلمان کر پیدا وو او د شرک کو چې منخ دا د بابا په نوم جایز دا چې بابا را مدد کیږي د خو مرتد شي کنه اې د مسلمان په کور کې وو هغه صحیح کورو خود د عقیده بدل شو د بابا منخ ته شکرانی ورکې داغه په نوم باندې اوازونه کوي نو د مسلمان په کور کې چې دا اواز وکړو د څه شي دا مرتد شي کنه ها او چې مرتد شه نو د مرتد سزا د مشرک نه زیات اخوا ده او ها دې غته اړو ارتدادم نو اصل خبره دا ده بخاری کې دا حدیث راځي او دا آیاتونه راغستري یو معنا د محدثین دا ده چې سورته بقره کې تیر شوی دي لا تنکح المشرکات دا غي معنا دا ده عرب چې وو عربو کې چې مشرکان دي دا غي سره نکاح مکوي اهلی کتاب مسکوت پاتشو داغه نه چپ پاتشو چې عربو کې سوره مشرکان دي داغه سره نکاح مکوي نو دالی کتابو سره نکاح کول جایزو کو جایزو قران داغه نه ساکت پاتشو پوه شي چې علی کتاب سره د شرک نه هغه سره نکاحونه جایزو یادا چې الته کې د عربو مشرکان ذکرو نور مشرکان د عربو داغین مسکوت پاتش قرآن نو الله بیانو کو چې نور سره جایز دی علی کتابو سره دو قسمه مشرکانو په عربو کې یو مشرکان د مکیو ایو علی کتابو د مشرکانو د مکی سره نکاحونه من دی اوا مشرکان چالی کتابو دا غینه قران چپ پاتیشو هغه هم شرک کړو نو دلته راځ چې هغه مشرکان چالی کتابو دا غی سره نکاحونه او دا غی خوراکونه جایز شو دوی معنا دادا چې دا غی تعمیم تخصیص شو سمانه هغه نه عام مشرکان مرادو عادل ته تخصیص وکړه چې دا خاص علی کتابو سره جایز دی لکه یو قسم تا تعمیم بعدت آلتا عامل تا تخصیصو که چار قسم مشرک سره نکاح جائز ده هون آغا مشرک نکاح جائز نه و مشرک سره هون آغا مشرک سره جائز ده چاگا احلی کتابی اوالی کتابو پیغمبر مانا کتابو نه منل نو ده دو سیزونو دو وجه نه ابن العربی لی کلی دی چون که آغای دا دو سیزونو منلیو انکار نو کلی پخلی منل یو د عیسی علیه السلام پیغمبري او دویم د انجیل صداقت ایمان نو د دوو وجونه الله هغه ته د دوه خصوصیتونه الله ورکړه چې صدا د شرک نه استاس او خزي مؤمنانو لجایز دي او صدا د شرک نه استاس او طعام هم جایز دي نو خصوصیت الله ورکړه لکه سیدانو له خصوصیت ورکړه چې پاغه زکات نه کیږي نو تو ورکولم نو تو ورکول شغیلا دا دغه خصوصیت شو کله کله داسې یو حکم دی التعام دلته خاص یا دا معنا دا ده چې کوم بقره کې ذکر شوی ولاتون کو هل مشکا لنده ده نو داغه نه مراد مشرکان د عربو مرادو او مشرکان د اهلی کتابو پاتیو نو داغه دلته بیانو کو چې دې سره نکاح جایز ده یا الته حکم عامو او داغه عام ته کې تخصیص وکاو او تخصیص الله ورکه د هر چا داد الله حق ده چې څوک دا کار کوي نو داغه سره نکاحو نه جایز دي پیغمبرانو منی او دای کتابو نه منی هاپوشي نو ذکر ده بیانو کو فقد حبت عملو وهو في الاخرت من الخاسرين البدايه والسناد علامه کاسانی دویم جل دو سوا آیایم کم ذکر کئیم چه دا غی زمان خوراکون آغی لرواو او خزی زکا او دا غی چه آغی اسمانی کتابون منل او آغی انبیاء علیه مسلم منل سرد شرکنا و آخر علامه اول حساب پدې ځای ختم شو پدې کې بیان د دې سلورو مسلو